श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 77 9 मार्च 1884। लोग साधन भजन करते हैं परंतु मन रहता है स्त्री तथा धन की ओर, मन भोग की ओर रहता है, इसीलिए साधन भजन ठीक नहीं होता। हाजरा यहाँ पर बहुत जप तप करता था परंतु घर में स्त्री बच्चे जमीन आदि थी, इसलिए जप तप भी करता है, भीतर भीतर दलाली भी करता है। इन सब लोगों की बातों की स्थिरता नहीं रहती। कभी कहता है मछली नहीं खाऊंगा, पर फिर खाता है। धन के लिए लोग क्या नहीं कर सकते, ब्राह्मणों से साधुओं से कुली का काम ले सकते हैं। मेरे कमरे में कभी कभी संदेश सड़ तक जाता था, फिर भी मैं उसे संसारी लोगों को दे नहीं सकता था। दूसरों के शौच के लोटे का जल ले सकता था परंतु ऐसे लोगों का तो लोटा भी नहीं छू सकता था। हाजरा धनवानों को देखने पर उन्हें अपने पास बुलाता था, बुलाकर लंबी लंबी बातें सुनाता था और उनसे कहता था, राखाल आदि जिन्हें देख रहे हो वे जब तप नहीं कर सकते, हो करके घूमते हैं। मैं जानता हूँ कि यदि कोई पहाड़ की गुफा में रहता हो, देह पर भभूत मलता हो, उपवास करता हो, अनेक प्रकार के कठोर तप करता हो, परंतु भीतर भीतर उसका विषय की ओर मन रहता हो, कामनी कांचन में मन रहता हो, तो उसे मैं धिक्कारता हूँ। और जिसका कामनी कांचन में मन नहीं होता है, खाता पीता और मस्त घूमता है, उसे धन्य कहता हूँ। मणिमल्लिक को दिखाकर, इनके घर में साधुओं के चित्र नहीं हैं, साधुओं के चित्र देखने पर ईश्वर का उद्दीपन होता है। मणिलाल, हाँ नंदिनी के कमरे में एक मेम का चित्र है। विश्वास रूपी पहाड़ को पकड़कर एक व्यक्ति है, नीचे गंभीर समुद्र है, विश्वास छोड़ने पर एकदम अतल जल में जा गिरेगा। एक और है, कुछ लड़कियां दूल्हे के आने की प्रतीक्षा में दीपक में तेल भरकर जगती हुई बैठी हैं। जो सो आएगी वह देख न सकेगी, जो सो जाएगी वह देख न सकेगी। ईश्वर का वर्णन दूल्हा कहकर किया गया है। श्री रामकृष्ण हंसकर, यह अच्छा है। मणिलाल, और भी चित्र है, विश्वास का वृक्ष तथा पाप और पुण्य के चित्र। श्री रामकृष्ण भवनाथ के प्रति, अच्छे चित्र हैं सब, तू देखने को जाना। कुछ देर बाद श्री रामकृष्ण कह रहे हैं, कभी कभी इन बातों पर सोचता हूँ तो ये सब अच्छी नहीं लगती। पहले एक बार पाप पाप सोचना होता है, कैसे पाप से मुक्ति मिले, परंतु उनकी कृपा से एक बार प्रेम यदि आ जाए, एक बार प्रेमा भक्ति यदि हो जाए, तो पाप पुण्य सब भूल जाता है। उस समय वह शास्त्र के विधि निषेध के परे चला जाता है। पश्चाताप करना पड़ेगा, प्रायश्चित करना होगा, यह सब चिंता फिर नहीं रह जाती। मानो टेढ़ी नदी में से होकर बहुत कष्ट से और काफ़ी देर के बाद अपने गंतव्य स्थान पर जा रहे हों, परंतु यदि बाढ़ आ जाए तो सीधे रास्ते से थोड़े ही समय में उस स्थान पर पहुंच सकते हो। उस समय जमीन पर भी काफ़ी जल हो जाता है, प्रथम स्थिति में काफ़ी घूमना पड़ता है, बहुत कष्ट करना पड़ता है। प्रेमा भक्ति होने पर बहुत सरल हो जाता है, जैसे धान काट लेने के बाद मैदान में जिधर चाहो जाओ, पहले मेड़ पर से घूम घाम कर जाना पड़ता था, अब जिधर से चाहो जाओ। यदि कुछ कूड़ा करकट पड़ा हो तो जूता पहनकर जाने से फिर कोई कष्ट ही नहीं होता। विवेक वैराग्य गुरु के वाक्य पर विश्वास, ये सब रहने पर फिर कोई कष्ट नहीं है।